ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اور اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اپنے غیظ و غضب کے ساتھ انہیں واپس جانا پڑا، وہ کچھ بھی مسلمانوں کا نہ بگاڑ سکے۔ یعنی جس غصے اور جس غضب کے ساتھ وہ حملہ آور ہوئے تھے اسی غصے کے ساتھ پلٹے، ان کی کوئی مرضی پوری نہ ہوئی۔ وہ مشرکین اور یہود اور وہ لوگ جو مختلف سمتوں سے مختلف جہتوں سے اکٹھے ہو کر آئے تھے کہ مسلمانوں کا اب تو نشان مٹا دیں گے، اب تو ان کا صفایا کر دیں گے، اللہ نے انہیں ان کے غیظ و غضب کے ساتھ واپس کیا، نہ ہی دنیا کا کوئی مال ان کے ہاتھ لگا اور نہ ہی آخرت میں وہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، گویا انہیں کسی قسم کی کوئی خیر حاصل نہ ہوئی۔ لم ینالوا خیرا، آپ سب جانتے ہیں کہ اس موقع پر باقاعدہ جنگ تو نہیں ہو سکی تھی، ایک مہینے تک فوجیں آمنے سامنے رہی خندق کے آر پار، لیکن جب محاصرہ بہت طویل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے خاص غیبی مدد بھیجی، اور ایک مہینے تک سب کا ٹیسٹ ہونا تھا نا، ایک انتظار کی کیفیت ہے، منافقوں کو چھانٹ چھانٹ کے الگ کرنا تھا، اور اس کے برعکس مومنوں کے شوق کو بھی دیکھنا تھا کہ کون کتنے دن یہ عہد کرتا ہے، کیونکہ جذباتیت میں جوش میں آ کے چند دن تک تو بہت سے لوگ شامل ہو جاتے ہیں بھیڑ میں، لیکن دیر پا کمٹمنٹ اس کی ہوتی ہے جو ہر طرح کے حالات میں اپنے عہد کو نہ بھولے۔ ما بدلو تبدیلا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جو میں کر رہا ہوں وہ جو کرنا ہے ہر حال میں کرنا ہے، اچھے حال میں بھی کرنا ہے، تکلیف دہ حال میں بھی کرنا ہے، کوئی انعام ملے تب بھی کرنا ہے، اور کوئی برا بھلا کہے تب بھی کرنا ہے۔ یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ادھر دشمن کی فوجیں آتی، ادھر ہوا آتی، ادھر فرشتوں کی مدد آتی، اور وہ سب اسی وقت بھاگ جاتے، اسی وقت نہیں بھاگے، ایک مہینہ آزمائش ہوئی یہ ساری۔ پیچھے آپ دیکھیں سورۃ نور میں، وہاں بھی حضرت عائشہ کے ہاتھ میں وہی اتری، لیکن کتنا عرصہ، تقریباً ایک مہینے تک سارے قوم کو یعنی منافقین کو چھانٹا جاتا رہا، سب کی آزمائش ہوتی رہی، دشمن کی فوجوں کو ذلت، ناکامی اور جلن، اور بغیر کسی مال غنیمت کے حاصل کیے واپس جانا پڑا۔ کہتے کہ اس جنگ میں ایک شخص جس کا نام عمر بن عبدود تھا، جو 1000 سواروں کے بھاری سمجھا جاتا تھا، اس نے مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے میں اترے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ مشرکوں نے درخواست کی کہ 10,000 درہم کے عوض اس کی لاش انہیں دے دی جائے، آپ نے فرمایا لاش تم مفت لے جاؤ، ہم مردوں کی قیمتیں نہیں کھاتے ہیں۔ لم ینالوا خیرا، وکف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ مومنوں کے لیے جنگ کے موقع پہ کافی ہو گیا، یا مومنوں کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ آپ کمٹمنٹ تو نبھائیں، مدد تو اس کی طرف سے آئے گی، تنہا وہی آپ کے لیے کافی ہے اگر ساری دنیا بھی ساتھ چھوڑ جائے۔ اور یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو تو لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، آزمائش ضرور ہوئی تھی، انتظار لمبا تھا، لیکن لڑائی نہیں ہوئی تھی، فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ اسی لیے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا پڑھی جو سعی کرتے وقت پڑھی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ فلا شیء بعدہ۔ سعی کا آغاز کرتے وقت، کیونکہ وہ بھی تو بھاگ دوڑ ہے نا، مشقت ہے، ایک جہاد کی تیاری ہے، ہم تو اسے بس ایک ریچول کے طور پہ کر لیتے ہیں، تو اس وقت یہی موقع یاد کرایا جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو یاد آتا ہے کہ یہ دعا کب پڑھی گئی تھی اور کیا ہوا تھا، اور یہ ہضم الاحزاب وحدہ کی بات کب کی ہے؟ بے روح، پتہ ہی نہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں، رٹ رہے ہیں، اور دیکھ کے پڑھ کے چل پڑتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی، اپنے لشکر کو سرخرو کیا، اور تمام گروہوں کو اکیلے اس نے ہی شکست دے دی، اس کے بعد کوئی شے نہیں۔ اچھا، یہ دعا حج اور عمرے کے موقع پر، جہاد کے موقع پر، اور سفر سے واپسی پہ بھی پڑھنی چاہیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے مدد کی مسلمانوں کی، تو سارے دشمنوں میں باہم بھی پھوٹ پڑی، آپس میں پھوٹ پڑ گئی، ان کے بدحواس ہو کے بھاگے، کچھ حاصل نہ ہوا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور ہے اللہ تعالیٰ قوت والا، زبردست، غلبے والا۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، ظاہروہم، ان کی پشت پناہی کی تھی، مدد کی تھی، اشارہ ہے کس کی طرف؟ یہود کی طرف، بنو قریظہ کی طرف، من سیاسیہم اپنے قلعوں میں سے، سیاسی کہتے ہیں وہ چیز جس کی وجہ سے حفاظت ہو سکے، بیل کے سینگوں کے لیے بھی آتا ہے اور مرغے کے پنجے کے لیے بھی آتا ہے کیونکہ وہ اپنی حفاظت اسی سے کرتے ہیں نا، اور پھر قلعے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے اور گڑھیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا اللہ ان کی گڑھیوں سے انہیں اتار لایا، یعنی انزل من سیاسیہم. ابھی میں اس کی تاریخ پہ جاؤں گی، تھوڑا سا ذرا سا آیات کو دیکھ لیجیے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں روب، اور فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک گروہ کو قید کر رہے تھے، اسیر سے تَأْسِرُونَ، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور وارث بنا دیا تم کو ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، یعنی بنو قریظہ کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اس زمین کا جس کو تم نے پامال نہیں کیا. بعض نے اس سے مراد خیبر کی زمین لی، کیونکہ اس غزوے کے 6 ماہ بعد، 5 ہجری میں یہ ہوا ہے نا، تو 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے خیبر کو فتح کر لیا، اور بعض نے اس سے کچھ اور مراد دیا ہے. بہرحال جو بھی زمینیں ایسے فتح ہوئی جن میں جنگ نہیں ہوئی ان کی طرف اشارہ ہے، اور مستقبل کی فتوحات کی طرف بھی اشارہ ہے. اللہ نے ابھی سے تمہیں وارث بنا دیا ہے ان زمینوں کا جن تک ابھی تمہارے قدم نہیں پہنچے، اشارہ ہے روم اور ایران کی طرف، شام وغیرہ کی فتوحات کی طرف. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں مدینہ پر جب حملہ ہو رہا تھا تو قدیم معاہدے کے تحت بنی قریظہ پہ فرض عائد ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی مدد کریں، کیونکہ میثاق مدینہ میں کیا طے پایا تھا کہ مدینہ پر اگر غیر قبت حملہ آور ہوں گی تو مدینہ کے رہنے والے باہم مل کر، خواہ مسلمان ہیں یا یہود ہیں یا جو بھی، مل کر حملہ آوروں کے مقابلے میں اس ریاست کا دفاع کریں گے. اس ٹریٹی کے تحت یہود پر لازم تھا کہ وہ جنگ احزاب میں مسلمانوں کی مدد کرتے، اور بظاہر ایسا کر بھی رہے تھے لیکن اندر سے انہوں نے دشمنوں سے ساز باز کر لی اور معاہدہ توڑ دیا، اور مسلمانوں کا ساتھ دینے کے برعکس مشرکین اور دوسرے یہود کا ساتھ دیا. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب سے واپس ہی آئے تھے، اور واپس آ کر آپ ابھی غسل ہی فرما سکے تھے کہ جبریل علیہ السلام آ گئے، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار رکھ دیے، آپ نے ہتھیار اتار دیے، ہم فرشتوں نے تو نہیں رکھے ہیں. اب وہ جو فوجیں پہلے بھاگی تھیں وہ فرشتوں نے ہی بھگائی تھیں، چلیے اب بنو قریظہ کے ساتھ نمٹنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے عہد شکنی کی تھی، مجھے اللہ نے اسی لیے آپ کی طرف بھیجا ہے. چنانچہ آپ نے مسلمانوں میں اعلان فرما دیا، بلکہ ان کو تاکید کر دی کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے. خود سوچیں، ایک مہینہ پورا محاصرہ رہا ہے، آ کر آرام کا موقع نہیں ملا. ذرا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہ آپ ایک کام کر کے لوٹے اور ابھی آپ ریسٹ نہ کریں، کھانا نہ کھائیں کہ ایک اور بلاوا آ جائے، کیا کریں گے آپ؟ معذرت کہ اس سے زیادہ نہیں کچھ کر سکتے، سوری، کبھی تو نو بھی کہنا چاہیے. ایسا بھی کیا دین کے پر ایک کام ختم نہ ہو تو ایک اور میں پاؤں اٹکا دو، یہ بھی کوئی طریقہ ہے. چند دن آرام تو کرنے دیں، ذرا تازہ دم ہو جائیں، پھر جا کے یہود سے بھی نبٹ لیں گے. یہ تو یہی ہے، کسی وقت بھی یہ سب ہو سکتا ہے. اب یاد ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو مشکل ہوئی، زخموں سے چور تھے، اگلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ چلو، اور مسلمان زخموں سے چور اسی حالت میں اٹھ کے لبیک کہنے لگے اور پھر چل دیے. یہ ہوتا ہے ایمان، جب ایمان کی طاقت آتی ہے نا، بھوک پیاس تھکاوٹ سر درد بخار ہر چیز بھول جاتا بندے، اور جب وہ کمزور ہوتا تو ہر چیز حملہ آور ہو جاتی. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بیمار نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ ہے بیماری، تندرستی، وہ ایک انسان انسان ہے، انسان کے جسم پہ مختلف کیفیات گزرتی ہیں، لیکن ایک عام صحت مند انسان جو زیادہ قربانی کر سکتا ہے، عموماً وہ نفس کے ہاتھوں مار کھا جاتا ہے اور قربانی کے وقت میں قربانی نہیں کرتا. لیکن یہاں پر مسلمانوں کا عملی جوش و جذبہ دیکھیے، بحث باتوں کا جوش و جذبہ نہیں، عملی. بنو قریظہ کی آبادی مدینہ سے چند میل کے فاصلے پہ تھی. جو ہی انہیں پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، وہ لوگ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے، باہر سے مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا جو کم و بیش 25 روز جاری رہا. یہ ہیں وہ حالات جب معاشرتی اصلاحات بھی ساتھ ہو رہی تھی، ایک محاصرہ مہینے کا، وہاں سے آ کے ابھی ایک رات نہیں گزری کہ ایک نئی مہم اور وہاں بھی 25 روز. بالآخر انہوں نے سعد بن معاذ کو اپنا حکم تسلیم کیا یعنی ثالث کہ جو فیصلہ وہ ہمارے بارے میں دیں گے ہمیں منظور ہوگا, کیونکہ نہ وہ باہر آ رہے تھے نہ مسلمان چھوڑ رہے تھے, اب کچھ تو کوئی تیسری پارٹی آنی چاہیے تھی جو کوئی ڈیسیژن کرتی. چنانچہ انہوں نے فیصلہ دیا کہ ان میں سے لڑنے والے لوگوں کو قتل اور بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سن کر فرمایا کہ یہی فیصلہ آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بھی ہے کہ ان دھوکہ بازوں کے ساتھ ایسا ہی کیا جانا چاہیے. اب کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کو اسی حال پہ چھوڑ دیا جاتا تو آئندہ کے لیے مسلمانوں کے لیے کتنا بڑا خطرہ بنتے. آپ کو پتا نہیں جنگ بدر میں جب مسلمانوں نے مال غنیمت اور وہ قیدی پکڑے تھے تو اس وقت بھی کیا کہا گیا تھا کہ اصل مقصود تو کفر کی طاقت کو توڑنا تھا, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہاں بھی کیا کہ یہاں پر اب ان کی طاقت کو ختم کرنا تھا کیونکہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی. تو دھوکہ دینے والوں کے ساتھ یہی کچھ ہونا چاہیے تھا اور اس کے مطابق ان کے جنگجو افراد کی گردنیں اڑا دی گئیں اور مدینہ کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا گیا. اس پر بھی بڑی لے دے ہوتی ہے ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو مشہور ہے کہ آپ بڑے رحم دل تھے, پھر انہوں نے یہود کو اتنا کیوں مروایا تھا. اب ذرا تلاوت سنیے, اس کے بعد میں چند ایک باتیں اسی غزوے کے حوالے سے پھر کروں گی. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. اب غزوہ بنو قریظہ جو ہے تھوڑا سا مزید ڈیٹیل میں بتاؤں گی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احزاب میں عام لڑائی کی نوبت آئی ہی نہ تھی, اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی, یہود اور اتحادیوں میں پھوٹ ڈال دی, دشمن بدحواس ہو گئے. کون سی پھوٹ تھی یاد ہے آپ کو؟ وہ جنیم بن مسعود نے ڈلوائی تھی. اور یہ یہود کون تھے؟ بنو قریظہ, جو مسلمانوں کے معاہد تھے. اس سے پہلے مدینہ میں بنو قینقا اور بنو نذیر موجود تھے, جن کی جلاوطنی کے بعد مدینہ میں یہود کا بس یہی قبیلہ باقی رہ گیا تھا, کیونکہ یہ قبیلہ دوسروں کی نسبت قدر شریف اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والا تھا. جب بنو نذیر کو خیبر کی طرف جلاوطن کر دیا گیا اور جنگ احزاب کی تیاریاں شروع ہو گئیں تو بنو نذیر کا رئیس حیی ابن اختب, آپ کو معلوم ہے ان کی بیٹی کون تھی؟ صفیہ. حیی ابن اختب رات کی تاریکیوں میں بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس گیا. کعب کو اندازہ ہو گیا کہ حیی مجھے مسلمانوں سے عہد شکنی پر آمادہ کرنے کے لیے آیا ہے, لہذا اس نے دروازہ ہی نہ کھولا. حیی نے اس سے کچھ چکنی چپڑی باتیں کی, آخر اس نے دروازہ کھولا. حیی کہنے لگا, کعب میں تمہارے پاس زمانے کی عزت اور چڑھتا ہوا سمندر لے کر آیا ہوں. ان لوگوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا صفایا کیے بغیر یہاں سے نہ ٹلیں گے. اس کے جواب میں جو کچھ کعب نے کہا وہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے. اس نے کہا, حیی واللہ تم میرے پاس زمانے کی ذلت اور برسہ و بادل لے کر آئے ہو جو صرف گرج چمک رہا ہے. تم پر افسوس, تم مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صدق و صفا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. یہ کس نے کہا تھا؟ بنو قریظہ کے سردار نے کہا تھا, بنو نذیر کے سردار حیی ابن اختب سے, جو اس کو بہکا رہا تھا. مگر حیی نے چھوڑا نہیں اس کو. سبز باغ دکھا دکھا کر بالآخر بدہدی پہ مجبور کر لیا. کہنے لگا اگر قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کیے بغیر ہی واپس چلے گئے تو میں بھی تمہارے ساتھ قلعہ بند ہو جاؤں گا اور واپس نہیں جاؤں گا, تو جو انجام تمہارا ہوگا وہی میرا ہوگا. اس شرط پر کعب بھی اتحادیوں میں شامل ہو گیا. کعب کون تھے؟ بنو قریظہ کا سردار کعب بن اسد. اس صورتحال کی تحقیق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سرداروں سعد بن عبادہ, سعد بن معاذ, عبداللہ بن رواحہ, ان لوگوں کو تحقیق حال کے لیے بھیجا, اور ساتھ ہی یہ تاکید بھی کر دی کہ اگر بنو قریظہ کی بدہدی کی خبر درست ہو تو دوسروں کی موجودگی میں مجھے نہیں بتانا, صرف اشارے سے کام لینا. کیوں؟ تاکہ بددلی نہ پھیلے. یہ کتنی سمجھداری کی بات ہے. جب انہوں نے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے سے بتایا کہ یہ خبر درست ہے تو اس سے آپ کو سخت صدمہ ہوا. اس خبر کے اخفاء کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کی حوصلہ شکنی نہ ہو. مسلمان کم از کم مدینہ کی اندرونی حفاظت کی طرف سے مطمئن تھے, مگر اس صورتحال سے مدینہ کے اندر بھی خطرہ پیدا ہو گیا. تقریباً ایک ماہ محاصرے کے بعد جب اتحادی لشکر بھاگ نکلا تو اب بنو قریظہ کو ان کی عہد شکنی کی سزا دینے کا وقت آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے فارغ ہو کر سیدہ ام سلمہ کے ہاں غسل فرما رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور وہی گفتگو کی جو پیچھے ذکر گزر چکی ہے. چند گھنٹوں کے اندر اندر 3,000 مسلم مجاہدین نے بنو قریظہ کے ہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا. بنو قریظہ قلعہ بند ہو گئے. حیی بن اختب بھی حسب وعدہ ان کے ساتھ قلعہ بند ہوا. ان کے سردار کعب بن اسد نے کہا کہ تین باتیں مان لو, اپنی قوم کو سمجھایا. نمبر ایک, اسلام قبول کر لو, اس طرح تمہارا جان و مال محفوظ ہو جائے گا, اور تم پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں, اس کی بشارت تم اپنی کتاب میں پاتے ہو. نمبر دو, اپنے بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو, پھر خود مردانہ وار لڑائی لڑو, پھر مرو یا فتح یاب ہو جاؤ. اور نمبر تین, یا پھر مکر و فریب کی راہ اختیار کرو, مسلمانوں پر ہفتے کے دن حملہ کرو, کیونکہ انہیں اطمینان ہوگا کہ آج لڑائی نہیں ہوگی, وہی سب کا قانون توڑنے والی بات. مگر بنو قریظہ نے اپنے سردار کی ایک تجویز نہ مانی اور جھنجلا کے کہنے لگے, تم میں سے کسی نے آج تک ایک رات بھی ہوش مندی کے ساتھ نہیں گزاری. ان کے سامنے بس ایک ہی راستہ باقی رہ گیا, اور وہ تھا مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیں. اس کے بعد پھر سیدنا معاذ جو تھے ان کو حکم بنایا گیا. بدہدی اور عہد شکنی کسی بھی قوم کو انتہائی بزدل بنا دیتی ہے. ان کے پاس وافر مقدار میں راشن موجود تھا. انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مقابلے کے لیے 1,500 تلواریں, 2,000 نیزے, 300 زرہیں اور 500 ڈھالیں بھی تیار کی ہوئی تھی. یعنی اتنا اسلحہ تھا یہود کے پاس, لیکن انتہائی بزدل. مگر وقت پر کوئی چیز ان کے کام نہ آئی. انہوں نے صرف 25 دن کے محاصرے کے بعد اس شرط پہ ہتھیار ڈال دیے کہ ان کے حق میں جو بھی فیصلہ ان کے حلیف سیدنا سعد بن معاذ کریں گے وہ انہیں منظور ہوگا. ان کے پاس قلعے میں جتنا راشن موجود تھا اگر وہ چاہتے تو سال بھر قلعہ بند رہ کے آسانی سے گزارا کر سکتے تھے, مگر ان کے مجرم ضمیر نے انہیں جلد ہی بے چین کر دیا. اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی تھی. پھر سعد بن معاذ کو جنگ احزاب میں کاری زخم لگا تھا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے, سیدہ عائشہ فرماتی ہیں, جنگ خندق میں سعد بن معاذ کو ان کے ایک رگ میں تیر لگ گیا تو آپ نے مسجد میں ہی ان کے لیے خیمہ لگا دیا تاکہ قریب سے عیادت کر سکیں. مسجد میں بنو غفار کا خیمہ بھی تھا. جب سیدنا معاذ کا خون بہ بہ کر ان کے خیمے کی طرف آنے لگا تو وہ ڈر گئے, اتنا گہرا زخم تھا. کہنے لگے, خیمہ والے, یہ کیا ہے جو تمہاری طرف سے بہ کر ہمارے پاس آ رہا ہے؟ دیکھا تو سعد کے زخم سے خون بہ رہا تھا. آخر اسی زخم سے وہ چل بسے, لہٰذا وہ غزوہ بنو قریظہ میں شامل نہ ہو سکے. فیصلے کے لیے انہیں گدھے پر سوار کر کے موقع پہ لایا گیا تو انہوں نے اپنے آپ عہد شکن حلیف کی کوئی روح رعایت نہیں کی. وہ سمجھتے تھے کہ سعد بن معاذ ہمارا ساتھ دیں گے, ہمارے لیے کوئی نرم حکم لائیں گے, اور یہ فیصلہ دیا کہ سب مردوں کو قتل کر دیا جائے, عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے, اور ان کے مال مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا, تم نے وہی فیصلہ کیا جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا فیصلہ ہے. چنانچہ اس فیصلے کے مطابق 600 سے زیادہ مردان جنگی کو قتل کیا گیا. ان کے مقتولین میں حیی بن اختب بھی تھا, جس نے بنو قریظہ کو عہد شکنی پر مجبور کر کے ان پہ یہ مصیبت لائی تھی. اور یہ مقتولین صرف اس بنا پہ قتل نہیں کیے گئے تھے کہ وہ جنگی قیدی تھے. یعنی اس سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ آج کے دور میں نکالا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کو مروایا تھا. نہیں, ان کے کچھ اور جرائم تھے. نمبر ایک, تجدید معاہدہ کے باوجود انہوں نے نہایت نازک موقع پہ عہد شکنی کر کے مسلمانوں کو اندرونی خطرات سے دوچار کر دیا. خدا نہ خواستہ اگر دشمن اندر گھس آتا مدینہ میں تو مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوتا. نمبر دو, انہوں نے مردانہ وار سامنے آنے کی بجائے عورتوں اور بچوں کے قلعوں پر حملے کی کوشش کی تھی. یعنی وہ خود نہیں آئے تھے, لیکن جہاں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے جمع تھے اس پہ حملہ آور ہوئے. جنگ آزاد کے بعد بھی ہوئے ہی ابن اختب کو ساتھ ملا کر مدینہ میں اشتعال انگیزی شروع کر دی، یعنی جو ہی موقع ملا فوراً پھر اپنی پروپیگنڈا مہم شروع کر دی، بجائے اس کے کہ اپنی عہد شکنی پہ پشمان اور شرمندہ ہوتے انہوں نے مقابلے کی تیاری شروع کر دی. تو ایسا دشمن، کہتے نا گھر کا بھیدی لنکا ڈائے، جو دشمن گھر کے اندر موجود ہو اور پھر وہ عہد شکنی کرے اور غداری کرے، اس کے ساتھ کسی قسم کی روح رعایت نہیں ہو سکتی. یہ تھا حضرت بنو قریظہ کا پس منظر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.